بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu ambazo tumeziweka kwa ajili ya kufahamishana na kukumbushana adabu muhimu anazotakiwa kujipamba nazo talibul ilmi katika safari yake ya utafutaji ilmu. Kwa hakika jambo hili la watu kujipamba na adabu za utafutaji wa ilmu ni jambo kubwa sana ambalo wanafunzi wanaosoma ilmu ya dini wanatakiwa walijue na walipatilize na wasijaribu kulipuuza. Kujifunza adabu za kutafuta ilmu ni jambo kubwa sana, tunalihitajia katika maisha yetu ya ilmu, kwa sababu tukilikosa athari yake ni mbaya katika ilmu yetu na maisha yetu kwa ujumla. Athari ni mbaya, na mahangaiko anayohangaika mtu katika maisha yake ya ilmu yanakuwa ni bure, kwa sababu hatafanikiwa. Kwa hiyo sisi hatuko katika kupoteza wakati wetu bure. Maadamu tumeingia katika jambo la utafutaji wa elimu, basi tunalazimika tujifunze adabu zake kisha tujipambe nazo. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wenzetu waliotutangulia katika jambo hili, wakafanikiwa. Wale waliojipamba na adabu hizi walifanikiwa na wakaweka athari nzuri katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala akabariki katika umri wao na ilmu zao na kazi walizozifanya. Wale walioacha mambo haya wasijipambe na adabu zake, basi hawakupoteza isipokuwa umri wao, na hawakuziangamiza na kuzidhulumu ila nafsi zao, na jambo lao likawa limekwisha baada ya wao kuondoka hapa duniani. Nasalullaha alafia wassalama. Katika mambo ambayo tunatakiwa tuyajue ni namna ya usomaji, kaifiyatu at-talabi wat-talaqqi, namna ya kutafuta elimu na namna ya kuipokea elimu. Tulisoma katika fasli hii kwamba elimu inahitaji msingi. Usome elimu za msingi katika dini na katika kila fani, lakini pia elimu inahitaji hatua baada ya hatua na kupanda kidogo kidogo, tadarruj, kutoka chini kwenda juu kidogo kidogo, kwa sababu man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla, anayetaka elimu yote kwa ujumla, kwa pamoja, itamuondoka kwa pamoja elimu hiyo kwa ujumla. Kwa elimu inachukuliwa kidogo kidogo, hatua baada ya hatua. Hakuna mambo ya shortcut katika elimu ya dini. Na katika kulifafanua hili, tukaanza kutaja namna ya kusoma baadhi ya fununu na kutadaraji kwenda katika fani hizo mpaka kufikia katika vitabu vya juu vya kupata faida. Kwa mfano, katika majlisi iliyopita tulizungumzia baadhi ya ulumu za lugha al-arabia kama vile nahwu wa sarf. Katika majlisi ya leo tutazungumzia ulumu al-hadith. Ulumu al-hadith, elimu za hadithi, sharafu ya ilmu iko katika al-ma'lum, inalingana na ile kile chenye kujulikana, yani ilmu ya kujua nini. Kama ilmu ni ya kujua sunna, basi sharafu yake ni kubwa, kwa sababu sunna yani mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni msingi madhubuti katika dini, kwa sababu as-sunnatu mubayyinatun lil-Qur'an mufassiratun lahu. Sunna ni yenye kuibainisha Qur'an na ni yenye kuitafsiri Qur'an. Sunna ni masdar min masadiri ash-shari'a, sunna ni chimbuko na ni msingi katika misingi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kitabu wa sunna. Al-Qur'an al-Karim, kitabu kitukufu cha Qur'ani, kime dhaminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhiwa kwake maneno yake na kila kitu chake. Na kwa sababu hiyo Qur'ani herufi zake zote na maneno yake yote yakapokewa kwa tawatur, kwa maana kwamba imesomwa Qur'ani inda al-mala, aya zote mbele za watu wengi, na wengi wakazihifadhi wakazipokea kwa wingi, na wao wakaipokeza Qur'ani kwa wingi hivyo hivyo, na ikaandikwa Qur'ani ikadhibitiwa. Kwa hiyo ndio maana hupati katika Qur'ani hata aya moja kwamba tunashaka nayo, kwamba je, hii imethibiti au haijathibiti. Hakuna. Qur'ani ni qati'iyu thubut. Qur'ani ilivyo ni qati'iyu thubut, kuthibiti kwake ni kwa yaqini, yenye kukata, haina shaka ndani yake. Ama sunna, ziko katika hizo katika sunna zilizokuja kwa tawatur, tawatur kwa lafzi na maana, na tawatur kimaana. Kwa hiyo katika hizo sunna ziko ambazo ni qati'iyatu thubut au qati'iyu thubut, zimethibiti kwa kukata, hakuna shaka juu yake. Lakini pia ziko nyingi katika hizo sunna ambazo kuthibiti kwake ni kwa ghalibu ya dhanni. Kwa hiyo na hizi zinafahamika na imethibiti kwamba ni katika ahadithi ziliko sahihi, hazina shaka ndani yake, lakini hazijafikia kiwango cha tawatur. Na ziko ambazo kuthibiti kwake kunahitaji taamul na kutazama, na kunahitaji kuzipitia. Ziko sahihi, sahihun li dhatihi, sahihun li ghairi, hasan, hasanun li dhatihi wa hasanun li ghairi, na ziko zilizoshuka daraja chini ya hapo katika hizo sunna zikawa ni dhaifa, ahadith dhaifa kwa sababu ya upokezi wake au kwa sababu ya nyinginezo ambazo zinatajwa katika ulumu za hadithi. Lakini pia ziko ambazo ni maudhua makdhuba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ولقد حذر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة شنعاء. فيوم تبي صلى الله عليه وسلم كتحذريش مسالكم زلي وونغو ناك سيما وازي وحديث يبوني متواتر يوتي أتكيني زلي وونغو basi na ajichagulie makazi yake katika moto. Kwa hiyo sunna sio katika kama Qur'ani katika upande wa kuthibiti. Hivyo basi ulama wa ahli sunnati wal jamaa, ulama wa ahli sunnati wal jamaa wakaweka qawaid na usuli, misingi kanuni mbalimbali za kuweza kumfahamisha mtu kipi kimesihi na kipi hakikusihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaweka elimu maalum za kufahamisha hilo. Zikaja ulumu mbalimbali ikiwemo ilmu ya mustalahul hadith, ilmu adhim, ni ilmu kubwa kabisa. Na kwa elimu hii wametamayaz ahlu sunna na wengineo wasiokuwa ahlu sunna, ghalibia ya ulama walioshika bendera katika ilmu ya hadithi ni katika ahlu sunna. Ama aljahmiya walmu'tazila wa ghayruhum, jahmiya, mu'tazila, rafida na wengineo hawakushughulika na elimu hii, na Allah aliwanyima tangu enzi hizo mpaka katika zama za leo. Ahlu sunna wao ndio vinara na ndio walioshika bendera katika ilmu hii, ilmu ya ulumul hadith. Katika ulumul hadith, katika istilahi, yani mambo ya istilahati zil kadhalika, katika upande wa kuangalia mutuni za hadith na hifdhul mutun na nyinginezo na athar. Na katika hili utaona kuna tofauti baina marakiz na maahidi za ahli sunna na maahidi zisizokuwa za ahli sunna. Utaona ahli sunnati wal jamaa katika maahidi zao hupatiliza sana ulumu za hadithi, imma kuhifadhi mutuni za hadithi na vitabu vya hadithi kama mukhtasarat na kutubu za ahkam na nyinginezo katika mukhtasarat za ilmu, mfano kama matnul arba'in an-nawawiyya au umdatu al-ahkam au bulughu al-marami au riyadu al-salihin kadhalika al-muharrar ibn abd al-hadi au ya al-muntaqa ya al-majd muntaqa al-akhbar ya majd ibn taymiya na nyinginezo, au kutubu sita. Nafanya ihtimamu na vitabu hivi na kuvitazama na kuzisoma mutuni zake kwa tadarruj, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ahlu sunnati wal jamaa katika marakizi zao wanafanya hili, bali pia wanafanya ihtimamu na kutaka kujua ipi imesihi na ipi haikusihi. Si masala ya kusoma tu kwamba kitabu hiki kimeandikwa hadithi mtu akabeba mia kwa mia kwamba mia kwa mia kama vile Qur'an akazibeba zilivyo, au akasoma mustalahul hadithi baadhi ya vitabu katika istilahat na akasoma katika mutuni za hadithi baadhi ya vitabu, alafu asiyefanyie kazi yale aliyoyasoma katika mustalahul hadithi kuyatabikisha katika vitabu vya hadithi. Ahlu sunna hawako hivyo katika maneno yao na khutabu zao na mihadhara yao na dhurusi zao. Yantakun, wanachagua na wanaangalia kilichosihi na ambacho hakikusihi. Alhasil kwamba ahlu sunna wana ihtimamu na ilmu za hadithi, an ulumu alhadith na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo kinyume na baadhi au kinyume na ahlu alahwai wal bid'i, unaona utawaona wazi kwamba hawana ihtimamu na mambo hayo. Mtu anaweza kusoma vitabu vya hadithi akasoma mustalahu alhadith, lakini simsaidie chochote kwa sababu wana paraza paraza, wanagusagusa istilahati na wala hawaendi ndani zaidi katika mambo ya ilmu za hadithi. Wao ihtimamu yao kubwa utaona akishasoma nahwu sarfa balagha anakwenda kwenye mantiki, mpaka watu wakaibidi mahali fulani watu wasoma sana mantiki, wana elimu kweli kweli, wanasoma mantiki kweli kweli, kana kwamba ndiyo elimu ambayo imekuja baada ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunna wal jamaa wao wanafanya ihtimam baada hizi ulumu tulizozitaja, kutazama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ihtimam juu ya sunna, kadhalika kufanya ihtimam juu ya lugha ya Kiarabu na fiqhi katika dini Allah na masomo ya tauhid na aqida, kadhalika wanafanya ihtimam juu ya ma sahha wa ma lam yusihha, kile kilichosihi na ambacho hakikusihi katika akhbar من أحاديث زمتم صلى الله عليه وسلم أو الآثار أو خبار نجيل الزوت. نفني اهتمام ونكتبقيش على الأسومة لكي لأباته ومكتشكوه كتكزيل قواعد. Kwa hiyo katika mambo ya msingi sana ambayo talibul ilmi anatakiwa ayatazame ni kufanya ihtimamu na kutoa nasibu al-awfar katika suala la mustalahul hadith. Na ahlul ilmi الشيخ محمد بن صالح العثيمين قبل ذلك الشيخ بكر أبو زيد كتك حلية طالب العلم وهو نشعوري كما طالب العلم آنزل نخبة نخبة الفكر يا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكن قلت كان مويك ونخبة سيفي باي متوى كآنزل قبل يقسم نخبة الفكر كتاب مصطلح الحديث يا الشيخ محمد بن صالح العثيمين si vibaya mtu akasoma kitabu hiki ni bora akaanza ni kitabu chepesi zaidi kuliko vitabu vyote pingine kwa vile tunavyojua ni kitabu chepesi kimeweka istilahat na mifano mepesi katika kitabu katika vitabu vya mustalahul hadith kisha akishasoma hicho asome manzuma ya al-imam al-bayquni al-manzumatul bayquniya pamoja na kutazama baadhi ya shuruhati na taaliqati zilizowekwa na baadhi ya muallifini. Lakini atazame na ahifadhi manzuma ya al-Bayquniya. Nadhani inahifadhiwa hapa katika maahadi yetu. Kadhalika, baada ya hapo sasa, ndio akamati nukhbatul fikr. Baadhi unaona vizuri akasoma istilahati zilizopo katika taisiru mustalah alhadith ya Mahmud al-Tahani lakini kuna mulahadhati nyingi atakana mtu asifahamu lakini illa akisoma nukhbatul fikr ni kitabu kimejitosheleza kama anavyokisifia Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema kitabu hiki nukhbatul fikr taqa'u fi thalath safahat taqriban kiko katika كراسة كما تاتو تقريبا لكنها نخبة إذا فهمها طالب العلم تماما لكن نخبة لكيتو كيلو تشغوليوا كيلو تشمبوليوا أماتو أكي كفهام طالب العلم وكمليف وأتقان هناك فني إتقان فهي تغني عن كتب كثيرة في المصطلح أسمى كتابو هيكي كنا تشليزا فيتابو فيكي كتك فيتابو المصطلح وسأبو إليه لأنها مضبوطة تماما كسب الكتاب جنك ثبتي وكوكمليف كبسا وطريقته في تأليفها مفيدة ننجياك الحافظ بن حجر كذلك كتوك كتاب هيك ننجياك توفايدة وهي السبر والتقسيم نعم كليتك ونجيا السبر والتقسيم كسانيا مساي كيش أنا أقاو كذلك في بنجيلي أنا فاني أنا من أيه أكثر المؤلفات أتي الكلام فيها مرسالة أسمى تونغو نينجي فتابو فينجي منينو ينقود يتكى فتابو هذو هل يكون ينقوى تيواتو لكنه رحمه الله لكن يي الحافظ بن حجر رحمه الله اختار هذه الطريقة أمي تقوى ينجي السبر والتقسيم ومثال ذلك قوله ومثال ذلك قوله نمفان وهين لقولياك رحمه الله الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة والمحصورة بعدد كذا وكذا ثم يذكر التقسيم فتجد الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا تكي سوما نفت نشاط فلان وسابه شبتاج يقولنا هنا هيك ألا فنازك ويقاوة وزقاوة زلنجية إكي وهيبي تكوهيبي إكي وهيبي تكوهيبي ننفنواكني هو كويو كتابه هيك لكتابه وباتو كنا خير لبركة نا أكتدرج زيدي أهابو أكماليز نخبة بس نفزوري أصوم شرح نخبة نزهة النظر نزهة النظر لشرح نخبة الفكر النزهة النظر في توضيح نخبة الفكر يهو هو أليانيكا تنزيواك يعني الحافظ بن حجر يميانيكا نخبة كشاك أموك ويشريشة منيامي وهو صاحب الدار وصاحب الدار أدرى بما فيها إشريش بزوري كتابه كعلمه كمكاسة وصاوة نطالب العلم وكسومة أتهيسي كتغاني كنونجزيكا كتكا يبهي النخبة الفكر كيش نوزهة النظر Baada ya kusoma kitabu hicho, ni vizuri pia akapanda tena akasoma kitabu cha Abu al-Ashbal, al-Imam Abu al-Ashbal Ahmad Muhammad Shakir rahimahullah ta'ala, ambacho amefanya ikhtisar na kusherehesha kiasi fulani kitabu cha Al-Hafidh bin Hajar, naye ambaye amefanya ikhtisar kitabu cha al-Imam Ibn al-Salah al-Shahrazuri rahimahullah ta'ala, كتابه كنا تويته الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. الباعث الحثيث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. كتابه جزوري تنجي منفعة لفايد أنين كسان نايف كتابه في تاجة تقريبا نفوت في نسوميش وهابه.